Mi ha modo da comprare Antonina. Però ti sverga. Io vai. Да. Thank you. fogad még 30 percet, most láttam, hogy tényleg kutatkozott majdnem. Hát így van. Ma akarod, hogy begyen rakva te? Hát a frikolicán a filmenek a baromfik, ugye? Gyenge! Eszerke vagyok megállt. Gyenge! Racist! Jaj, nálam is jó! Hol vagy? Hol a kulcs? Basza. Légy szíves, macska! Kegyelmet szakasztam oda, fia! Egy csavarra a villanyba zárkod, de jó! Nem lenni minden jó szám! Hely! Nem tudom, miért van itt a kakas. Hás! Hás, kakas! Rohadt kis férjem, most is parancsolgat. Hol vagy, macska? Most is figyelek. Mi van, cicám, cica? Cicám! Hol a kulcs? Biztos nálam, a hülye csirkéknek még vizet kell vinni. Mit tennek? Biztos. Ha hiába, hogyha kijöntött az anyjuk. Ki kell dobni reggel aztat. Nem dobom ki reggel, mi majd, hogyha kérlek, engedem, mi közösen, és akkor meglátom, hogy mit csinál. A kidobod a kicsit, hogyha nem minnek, az ki lesz a kicsirkéken. Azt hiszem, én mondtam, hogy nem is kölnelek. Azt hagyjuk, hogy hagyjuk. Nézze itt egy súlyt. Nagy vagy bent eszeget. Hát ez igen. Melyik is ez a kulcs? Én itt még egy tojást találtam még. Thank you. Hogy ne hoztam volna be? Hol? Oda beraktam. Most az is férge. Van, tegyen már nekem. Na már megint beengedted. Beengedte a macska? De még mindig beengedni. Ezért másnap tésem, hogy életes. Én, nekem se te. Sicki! Így kérdezni, ha beszámítam. Így sem látnak a fájokat, amíg egy héten egy héten. Akkor ne menjél be! Kimondtam nélni. Én nem mondtam, hogy szívem, hogy menjél, de egy héten. Itt van. Telefonon. Nem is jött, hogy nem, majd kint elkapod bajtni. Nem. Most van, hogy nem. Sic, innen! Sicki! Nem igaz, hogy megnéznék bármi kaszt vacsorát. De... Bármennyi ének lenne. Boldálok. Nem tudja ki, hogy én zabáljon bele. Nem bejelentem, meglátom a kozért. Megvan? Még a kozért ne lehetettem ki. Tanám. Jó kis lámpát vettem 1000 dináré, meg egy utazásra 600 dinárt elbaszok. Ja. Felállj, nem állj. Erre maga még a Thank you. Két, mi a csodád is? Mi van mosva? Nem jelsz vagy. Vártam. Ez. Mindig a telefon jó vissza van egy éve. Még piszkáltak. Mert a valit félvittem, hogy van egy szabad hely rá. De már nincs. Jó. Én is jöttem egyébként. Hát akkor én vissza, hogy jó legyen. Nincsen szoftver. Mi a tanulni képzál. Várj, most három az igazolása legyen. Rohadt is férget. Mikor így képzelek magukról. már, hát kaptál már ennyi rohadt kurva. Kit ilyen? Átok fajta, csak befelé jönni. Mi van? De csak innen el a telefonodat, mert magyar mi a trás, azt nem tetszik neki. Hallod? Hogy az hiszem, hogy én tráshoz, hogy hallod, hogy megsérdettem most is. Jó, akkor te mozduljál, azt akarom csinálni. Most is. Nem bánom én, ha bazdnék Árib, ráteszem a tojást, azt akkor jó, ha kurva faszom, bármilyen mi van, te már ilyen telefonod bájt. Hogy beszélhetsz így rám? Szegény gyere, elnyomott. Szenvedőbe. Rohadt kis férgek. Megmutassák, hogy azt hiszik a bolondok, hogyha én elhagyom őket, hogy mindent meg hogy sívják, jobb lesz nekük. Na, mutassanak, nem fog akkor se beszélni. Thank you.

Attila! Gyere már! Nincsen szignál! Mi a faszom ilyen büdös? Te valamit gyújtottál, fiam? Nem gyújtottam semmit. Szóval, hadd rá. Nem, itt van a gazdag. A csúfvámi van, de csak a tisztak van még. Hiszen akkor... Te gyújtottál be, nem? Nem. Akkor nyomom a műve. Jó, szignál van a Dunán, én meg ott szoktam nézni a filmemet. Miről nézni interneten is? De jó, ha miért nincsen ott áll nekem most kép? No, szignálom. Bro, nézni itt kint. Jó, mondja, ezt akarnám nézni. Kéne bírok feküdni is. Máshol van a szignál? Máshol Most keresi! Nem vagyok rohadék. Megyek vécére. Jövök is be. Mert láttam el? Tu nagyra nézve itt kint az... És akkor napra nézve a Dunát? De van, de nem HB TV készvéke, nem képes. A kajonák a tévéje meg képes arra. Ki fogom próbálni valamelyik nap. Kíváncsi, hogy mire képes a tévé. Azokat bírom visszanézni? Itt héverek vannak. Nem is van sorozat rajta. De majd lép nem sokára. Most a hírek vannak. Utána lép a sorozatot. Akkor akarod nézni? Igen. Kétel vagy kiülni? Kétel lesz egy pár. Itt is van a Dunát, nem tudom, baj itt van. Itt el lehet nézni. A számozott kiadvány különlegessége, hogy maga Vörösándor dedikálta. De folyamatosan érkeznek a közmédiához a különböző tárgyi felajánlások. Így például erre a fotinatára is lehet majd licitálni a számára kiderülni, hogy a kapokus fotbolyam alatt. A játékszert a világbajnok brazil labdarúgó Ronaldinho dedikálta. Én úgy gondolom, hogy hát a Ronaldinhót ezt rengetegen szerették és istenítették, mint labdarúgót, egy fantasztikus korpályafutással mögötte, úgyhogy mi 100 000 forintot gondoltunk, hogy ennyi a licit. A jónak a jó idei karitatív akciója a látássérült embereknek segítésére gyűjt. A kedvezményezett a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, akik többek között kulturális terveik megvalósítására fogják fordítani a befolyt összeget. Hangos könyvtáruk és hangos könyvolvasó eszközeik fejlesztését tervezik. A közmédia imáron 11. alkalommal indította el jótékonysági akcióját. Vannak, akik évek óta támogatják a műsort, és idén is tesznek majd felajánlást. Vannak olyanok, akik tulajdonképpen a jónak lenni kezdetétől fogva támogatóinknak mondhatunk. Ilyen például Rófusz Ferenc oszkárdias rendező, vagy a Veszprémi kézilabdások, illetve a Herendi porcelán manufaktúra. Emellett él a jónak lenni jó adományvonala is. A gyűjtés még csak alig több mint két hete indult, de már több mint 20 000 támogatták ilyen formában a karitatív akciót. Nagyon nagy örömmel szolgál, hogy átléptük a 10 millió forintos államhatárt. Ez azt jelenti, hogy a 13600-as telefonszám után, ha valaki a 96-os kódot beinti, akkor tudja támogatni a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét, és hát most már több mint 20 000 hívás érkezett, és ebből áll össze ez a 10 millió forint fölötti összeg. Minden hívás vagy SMS 500 forintos segítséget jelent. Emellett tárgyi felajánlásokat is várnak a szervezők, amelyek közül a legkülönlegesebbekre december 18-án az egész napos műsor folyam alatt lehet majd licitálni. December 18-án egész nap a közmédia csatornáin. Ez volt a Híradó 6 órától, a műsor újra nézhető majd a híradó.hu oldalon. Most jön a Nemzeti Sporthíradó Csanáhi Kristóffal. Összeállítását finoman szólva sem gyenge ez a csapat. Mit kell, mit érdemes tudni leginkább a kezdő 11-ről? Szia Kristóf, szeretettel köszöntök téged is, és kedves nézőket. És valóban a kezdő 11 nagyon-nagyon jó. A cserepadon az más, több fiatal van, tehát mondhatjuk, hogy egy kicsivel tartalékosabb a Ferencváros. Ami érdekes, hogy az Uzéres védje a Ferencváros kapuját, de csak azért az, mert veszélyes, hogy két sárgalapja van, tehát hogyha kapna még egyet, akkor a tavaszi első mérkőzést ki kellene adnia, így ő egészen biztosan nem fog időt húzni. Botka Endre például kikerült pont emiatt a kezdőcsapatból, a védelem úgy néz ki, hogy Pászka, Klusztek, Szemimájé, illetve Vingó. A középpályáson nagyon erős, Mexikai Ágon és Vécsei nagyon ritkán játszott így együtt, Kormány Pécsi cselekvított egyébként, de ezt a nagyon szilárd középpályát választott a Stanislav Csercsetok, Stoppák Engel a bal szélen, Zakariászán pedig a jobb szélen, előtt pedig a Ryan Mai nevekre mindenféleképpen megvan a Ferencváros. Egyébként érdekes, hogy most ezekből a másodpercekből elkezdett csöpögni az eső. Ami a Grazovkor kezdőjét illetően az volt a kérdés, hogy Marek Hámsik kezdve, a válasz az, hogy igen, a szlovák középpályás ott van a középpályán természetesen. Illetve a görög Makaszitászra is felhívnám a figyelmet, mert külön nagyon sokat várnak a törökök a mai mérkőzésen. Valamint az egyiptomi Makul Krezegés ott van, nagyon erős a Grazovkor kezdőcsapata, mutatja lehető legerősebb. De nekik ma mindenképpen nyerniük kell, hogy egyáltalán életben akarják tartani a szereményt, hogy ott legyenek a Vasszal és a Európaigában. Marti Zoltánnak Trabzonban nagyon szépen köszönjük a találkozó, természetesen az M4 Sport 18:45-től élőben közvetíti. Tegnap este véget ért a novemberben kezdődő Kateri világbajnokság miatt rekordgyorsasággal lejátszott csoportkör a labdarúgó bajnokok ligájában. Mutatjuk önöknek, hogy mely csapatok jutottak a 8. döntőbe. A német Bundesligából és az angol Premier League-ből is 4-4 együttes lesz ott a legjobb 16 között, míg az olasz Serie A-t 3 csapat képviseli, a Napoli, az Inter és az AC Milan. A Porto és a Benfica egyaránt csoport elsőként jutott tovább, erre korábban még nem volt példa a BL történetében. A címvédő Real Madrid egyedüli spanyol, a Paris Saint-Germain egyedüli francia, a Bruges pedig egyedüli belga együttesként várhatja a jövő hétfői sorsolást. A 8-as döntők első mérkőzéseit februárban rendezik, a visszavágókat pedig márciusban. Alábecsült a magyar bajnokság, erről beszélt a Nemzeti Sportiradónak adott interjújában Riccardo Piscitelli, a mezőköves labdarúgó csapatának olasz kapusa. Kuttor Attila együttese veretlenül zárta az októbert a labdarúgó NB1-ben, és elmozdult a kieső zónából, amiben nagy szerepe volt Piscitellinek. A 29 éves kapus legutóbb a Kisvárda ellen 11-est és Zitzert is hárított, utóbbit az NB1 Sport szeptemberben és októberben a hónap védése címre is jelölte. A korábbi olasz U21-es válogatott játékos tavaly érkezett Mezőkövesre, az előző éveket a román és a portugál első osztályban töltötte, de az NB1-ről is elismerően beszélt. The first thing that I realized... Az első dolog, ami Magyarországra érkezve feltűnt, hogy mennyire alábecsült az itteni bajnokság. Szerintem ugyanakkor jó irányba fejlődik. Sok jó csapatot látok, kiélezett a mezőny, hiszen sok együttes között is alig néhány pont a különbség. A mérkőzéseken nagy a küzdelem, szeretek itt játszani. Mindenki elfogadja és meghallgatja a véleményét, ezért is választottuk Hornyák Dórát csapatkapitánynak az EB-re. Erről beszélt a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vladimir az M4 Sportnak. A holnap kezdődő Európa-bajnokság előtt az utolsó keretszűkítésnél meglepetésre kikerült a névsorból a válogatott előző csapatkapitánya, Sacson Nadin, valamint Falurégi Dorottya és Planéta Simonetta is, így új vezére volt szüksége a magyar válogatottnak. A választás végül Hornyák Dórára esett, a magyar válogatott pedig holnap 18 órakor Svájc ellen kezdi csoportkört. Nagyon sok vizsgálat volt Sakiti, és igazából ő volt a legközelebb a lesz szerepe. Mindenki elfogadja, mindenki meghallgatja a véleményét, és most igen, hogy töltöttünk, hogy ezen az Európa-bajnokságon ő lesz csapatkapitány, és Vános Petra lesz a helyettes. Így, hogy idéző előtt tényleg a fiatalság idő lesz. A magyar női kézilabda válogatott csoportmérkőzéseinek helyszínén Ljubljanában pedig már ott van az M4 sportstábja. Golovin Vladimir együttese számára nem lesz ismeretlen az az aréna, ahol a holnapi Svájc elleni mérkőzést játsza majd le. Hogy miért, arról Török Oliver számol be Szlovéniából. A hátam mögött a Stožice Aréna ebben a csarnokban játsza az Európa bajnoki mérkőzéseit a magyar női kézilabda válogatott. Köszöntöm Önöket Ljubljanából. A 12.000-es csarnokban nem csak kézilabda mérkőzéseket, hanem kosárlabda, illetve röplabda találkozókat is rendeznek, valamint nagy koncerteket, az arénát egyébként 2010-ben adták át. Golovin Vladimir együttese már kipróbálhattam ezt az arénát a szlovénok elleni második felkészülési mérkőzésen, itt lépett pályára a magyar válogatott. Ma egyébként sikerült találkozni a játékosokkal, valamint a szövetségi kapitánnyal is, utóbbi elmondta, hogy a válogatott új csapatkapitánya Hornyák Dóra lesz, helyettese pedig a szintén debreceni Vámos Petra. Az első rivális az a Svájc lesz, amely történelmet írt azzal, hogy először jutott ki a kontinens viadalra. Talán a legfontosabb kérdés az lesz, hogy mennyire sikerül őket feltérképezni. Ha az a győzelem megvan, akkor tulajdonképpen nem a válogatott középdöntőben folytathatja majd a szereplését, tehát bízunk benne, hogy a magyar válogatott minél több meccset játszik majd ebben az impozáns arénában. Nem sokára este 7 órakor a taktikai elemeket gyakorolják majd a magyar válogatott játékosai, holnap pedig élesben tudják megmutatni, hogy milyen a magyar virtus. 17 óra 15 perckor várjuk Önöket a képernyők elé az NB1 Sporton, a felvezető műsor akkor kezdődik, utána pedig élőben közvetítjük a Magyarország-Svájc találkozót. 16 év után jövőre ismét lesznek magyar játékvezetők a férfi kézilabda világbajnokságon. Bíró Ádám és Kis Olivér párosa ugyanis a Nemzetközi Szövetség ma közzétett listája alapján részt vett a 2023. januári svéd-lengyel közös rendezésű VB-n. Magyar bíró legutóbb a 2007-es németországi férfi világbajnokságon vezetett mérkőzést. A jövő idő VB-n így nem csak a férfi válogatott, hanem két játékvezető is képviselheti Magyarországot. Kikapott az Európa-bajnok Spanyolországtól a magyar női vízilabda válogatott a Világliga szuperdöntőjében. A Tenerifén zajló torna második csoportmérkőzésén csupán 1-0-nál vezettek Keszthelyi Ritáék, és végül 15-11-es vereséget szenvedtek. Két meghatározó játékosa nélkül ugrott medencébe a magyar válogatott az Európa-bajnok ellen. Dóra és Kurisa Tigrét a csapat ellátóról bíztathatta csapattársait, pedig a Spanyolország elleni rangadón szükség lett volna a két VB ezüstérmesre. Már a vezetés Park szerepek a révén a magyar együttes szerezte meg, de ezt követően a fehér sapkás hazaiak zsinorban 3 gólt lőttek. A világliga szuperdöntőjére visszatérő Keszthely Rita találatával zárkóztak a vendégek, de 3-2 után 6-2-re elhúzott a rivális. Bíró Attila hiába kért időt is, a kapitány sem tudta feltüzelni tanítványait, akik a nagyszünetre már 5 gólos hátrányba kerültek. A harmadik negyedben még egyenlőtt a két csapat közti különbség, amiből ugyan a záró felvonásban sikerült faragni, köszönhetően a magyar válogatottban bemutatkozó Nesmé Boglárka védéseinek is, de Spanyolország összességében maga biztosan nyert. A végeredmény 15-11 lett az EB címvédő javára, csak úgy, mint 2 hónapja a kontinens torna negyed döntőjében. A magyar válogatott péntek délelőtt a világliga szuperdöntőjének utolsó csoportmérkőzésén Új-Zélanddal találkozik. A fiatalokon nem múlt, az alapemberek viszont gyengébben játszottak, erről beszélt a közmédia megkeresésére Bíró Attila a spanyolok elleni vereség után. A szövetségi kapitány elmondta, hogy Kurisa Tigréta és Leimeter Dóra a fizikai és mentális fáradtság miatt maradt ki a meccskeretből, de szeretett volna lehetőséget adni a fiataloknak is. Az a 2-3 fiatal, akik itt vannak, Faragó Kamilla, Ajdunkat, a Baksa Vanda, rajtuk nem múlott, és ők elég sokan beleraktak ebbe. A tapasztaltabbak közül jó néhányan, vagy fizikálisan, vagy mentálisan fáradtabbak voltak a kelleténél. Hát ez egy hosszú menet, és még lesz még 3 komoly meccsünk, úgyhogy kíváncsian várom a lelki és a mentális erő az mennyire, kire, hogy hat, és mikor ütközik ki. Azok játszottak gyengében, akik ugye alapemberei csapattak, és hát védik el volna hátukon, ők azért a alapányokban játszottak. Hát ez ilyen, majd remélhetően jobb lesz. Kevesebb mint 10 perc és kezdődik a Ferencváros utolsó csoportmeccse. Az Európa Ligában az ellenfél a Trabzonspor lesz idegenben, én pedig is nemzeti sporthíradóval lett az Árva fél 8-kor kezdődő híradó után. Már a Önöket további szép estét! Felsorolni is nehéz lenne könyveinek, cikkeinek sorát. Ezek közül kiemelkedő alkotása a időjárási események és elemi csapások Magyarországon című népkötetbe foglalt gyűjteménye. Lenyűgöző könyveiben az időjárási események és elemi csapások társadalmi és gazdasági következményeire is igyekezett adatokat találni. Az egyik érdekesebb példa 1991. januárjához kötődik, amikor Budán virágoztak a gyümölcsfák, Hont megyében érett az ebel. 1797. július 2-án pedig Debrecenben a fagy és a havazás miatt több száz jó elpusztult. Viszont látásra! Műsorunkat támogatta az Eglolux Kft., az én lámpám, az én stílusom, eglosok.hu. Az időjárás jelentés támogatója a Nordic elektromos fűtőpanelek forgalmazója a Novo.hu. Az időjárás jelentés támogatója a Gary Weber Hungary Mob Park. December 18-án ismét jó nap lenni. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége több mint 100 éve segíti a látássérülteket a mindennapi önállóságban. Hívja a 13600-as adományvonalat, és üsse be a 96-os kódot, vagy küldjön SMS-t ugyanerre a számra, így 500 forinttal segítheti a Vakok és Gyengéllátók Szövetségének munkáját. Jó nap lenni! December 18-án egész nap a közmédia csatornáin. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nálunk karácsonykor is beleférsz a keretbe. Kedvenc termékeid garantáltan olcsó várnak. A Klubcard-dal pedig nem csak a bevásárláson spórolhatsz, de forintra váltható pontokat is gyűjthetsz. Két darab Ariel mosószer vásárlása esetén darabja most csak 5499 forint. A tollre szeletelt trapistosat Klubcard-dal mindössze 649 forint. 1 kg friss magyar sertéscomb pedig csak 1479 forint. Spórolj velünk az ünnepek alatt is. Tesco. Ahonnan jön? Lehet gyantázott? Természetes, egyedi, legyen bármilyen. A dávízdadásgátlók természetes ápolóolajat tartalmaznak, és hidratálják a bőröt. Egész napos védelem, ápolt olaj. Edzőmásként ismerem a bőrömet, és tudom, hogy az uszodavíztől könnyen lesz irritált. Ezért Bepanten szenzidermet használok. Hidratál és segít csökkenteni a viszkedés már 30 perc alatt. Nekem és a családomnak is. Így céljaim nem a bőröm okolnak. Bízom magamban, a bőrömben, a Bepanten szenzidenben. Keresse most 15% kedvezménnyel a beugrott szertárakban és online. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Kényeztető kávé élményre válasz. Mindenkinek is Annak, amelyik a valódi arabika kávé. És a sejtesen lágyító az első tükrös tojását. És a ki tudja hányadik palacsintára is ugyanannyira odafigyelsz, valamint ők életük első paprikás krumpliára. Nálunk a Vénusz már minden első préssel is ugyanolyan, mint az első, a legfontosabb. Hogy az egyszer préselt, majd finomított Vénusz étolajjal továbbra is odaadással készíthesd el kedvenc fogásaitokat. Vénusz, az étel lelke. Nem jön álomos szemedre. Választ a Lunastil dupla kapszulát, amely aktív összekerülővel segít elgazdulni lefekvésen, és támogatja a nyugodt, egészséges alvást. Hogy másnap kipihenteni, kedves. Lunastil, legyen álom az alvás. Hogy tetszik a püstene? Nagyon. Végül a nagyszülén is tartott a palacot. A Fricci volt a kedvencem. Őt Fillérnek hívják. Fillér? Ja, hogy több maradjon a pénztárcámban. Spóroljanak önök is a tenyőben, gyűjtsék a hűségpontokat, és vigyék ezeket egyszer. A 849 forintos boci csokik 1, a Penny kártyával 4799 forintos lenormos újszerek. Mi az? Extra pontot értek. Penny egyszerűen okosabb. Közben jött a torokfájás. Akkor számíthatsz a tantumvertére. Kettős hatása segít, ha fáj a torkod. Csökkenti a fájdalmat okozó gyulladást és enyhíti a fájdalmat. Tantumverde. Számíthatsz rá, ha fáj a torkod. Novemberben keresd a tantumverde sprayt akciós áron az Alma gyógyszertárakban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, hogy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Mitkai Gergely vagyok, sikertréner, coach és guru. Számomra siker olyan, mint egy régi ismerős. Nap mint nap találkozunk. A sikerhez a kudarc kátyúin és a bukás fekvőrendőreink keresztül vezet az út. Inkább üljön a siker katapultba. És törd át a falakra. Szeretnél élni, mint a vízben? Akkor irány a Profession Fortune sikerkatapult játéka, ahol busás nyeremények és sikertikkeim várnak. Az Aldival mindig spórolhat. Csütörtöktől 200 g citromízű vagy kakaós krémmel töltött ostja csak 249, a 1,5%-os magyar laktózmentes UHBT csak 399, fél kiló kokárdás rögös túró csak 749 forint. További ajánlatainkért lapozz át online szórólapunkat. Mindig Aldi. Menj meg ruháidat az elszíneződéstől, az új színfogó teljes védelemmel. A színfogó magához vonzza a mosás során kioldódó színeket és védi a ruhát az elszíneződéstől. A bizonyítékeken jól látható. Élvezd az élet színes oldalát a színfogóval. Manapság már mindenre van gyors megoldás. Te is arra hajtasz, hogy időt spórolj? Nem akarsz várni, hogy ne maradj ki semmiből? Akkor miért nem választod a gyors megoldást? Könnyen lenyelhető, gyors és hatékony. Rapid megoldás, hogy minél előbb azt csinálhassd, amit szeretnél. Argoflex Rapid, ha nincs időd a fejfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Üdvözöllek a karácsonyi alzablázában! Hát te honnan jössz? Az aprózában, galaxisából. És te honnan? Az árőskorból. Na hát, és te? Én is az alzából. Játékok! Na-na! Karácsonyi Alzapláza! Az álmok most valóra várhatnak. Gyűjts a hűségpontokat az izgalmas játékkollekciókért. Hűségpontos ajánlataink. A Knorr-kockák ára csak 599 forint. Éttermék vásárlásakor a babatus fürdő 799 forint. Hú, a jó szomszéd! Ez a filter megmutatja a sárgát a fogait. Az új Colgate Max Light Ultra az oxigén mélyen ható erejével háromszor hatékonyabb, így három nap alatt fehérebbé teszi mosolyodat. Új Colgate Max Light Ultra. Hi, it's Katy Perry. More about you. Hi guys, it's Nelly from Dark Side Downs. Hey, this is Dennis Rodo. Fedezd fel a sztár kollekcióinkat. Csak az övagcsú.hu. Lehetsz kicsi, maga nem akar nagyobb lenni kis követ? Vagy akár nagy. Milyen a rókamunk? A karad a dunál. Szóval a tényleg. Egyeztessük az óráinkat. Hol te volt? Te vagy az? Csak rád vár. Igen, jó, de oda háromszor. Dobtál annak igaz, hajrá, Bruce! Hát szerintem azért ennél tudunk. Családi filmek minden szabad délelőtt. Vasárnap este. Jókai úr félénk, érzik egy kis méneteket, de csoda gyereket tartottak, és már 9 éves korában megjelent 2 versenymotivásban. Iskoláit Pozsonyban is Márpán végezte. Itt is megjelentett egy iskolában. Később jogot tanult Fecsimenten, és bár ügyvédként végzett, egyetlen megnyerte a telepre is kapott az ügyvédet is. És innentől csak az írásnak szeretett. Azt hiszem, hogy annyit emberről, emberi természetről senki nem tudott, mint Jókai. Tehát egy nagyon csöndes megfigyelő volt, hogy meg is vádolták fele sokszor, hogy társaságban ül, mondanak neki valamit, és akkor visszakérdeznek, hogy te figyelj, az emberi léleknek, meg az emberi kapcsolatoknak olyan rezdüléseit tudta megírni az ő regényeiben, amiből mi már nagyon sokat tanulhatunk. A nagy magyar mesehozó nem csak kalandos történeteket írt, de saját élete is regényeit. 1845-ben Pestre és egy időben a Petőfi házas pártára. 1848. március 14-én az ellenzéki kör közgyűléshez tartott, melyen Jókai elhatározta a reformokat 12 pontban a 9-hoz felfüggesztő. Este a Pilvax kávéházban értesültek a bécsi forradalomban. A másnapi esemény minden nap életben változtatott. Jókai ma Y-os volt, amíg nem találkozott egy Petrovics nevű úriemberrel a pápai református kollégiumban, és akkor a 48-as szellem, az ő Petőfi magyarosította nevét Jókai megfejtette a nemesi Y-t, és így volt az egyébetűs Jókai. Család többi tagja megtartotta az eredeti írásból. 1848. március 15-én Jókai magányrendőben is fordulnak volt. Aznap este is ment meg Labor Fabio Uzuszorvisznek a Nemzeti Színházból, aki saját Nemzeti Színházból. Ezután az író terékenyen részt vett az 1848 németképes eseményen. Emiatt a világosi katasztrófa után nem állítottam. Tartomány gyújtosok végülték, majd Kovács János névenek és Sajó Fárnyalának az ilyen saját következőt. Amikor ő visszatért a Dunáról, akkor ő már a pesti társasági életnek, meg a pesti életnek a csillaga, és a magyar közönség az tényleg nagyon rajong érte. Ő az első magyar író, aki rájön arra, hogy a tömegnézőnek milyen hatalma van. Tehát ő kezdel napi folytatásban tárcaidőként közölni a bőnöket, ami egy nagy európai bőnöket, de nem is van a ahol most vagyunk, ez az épület, a Múzeumkörút 7. Ugye itt 1860 és 68 között élt a szerző. Amikor ide költözünk, akkor megírja a szegény gazdagokat, a politikai divatokat, a mi nemek rémjünket, az újföldes urat, a szerelem bolondjait, ami ugye Sziszinek, Erzsébet királynak a kedvenc regénye. Tehát Jókaiban az az izgalmas, hogy nem egy remek művet alkotott, hanem hihetetlen remek művek sorát alkotta meg. Nagyon szorgalmas volt. Reggel 6 és 10 között megírt egy szerző művet, tehát gyakorlatilag a napi pensumot teljesítette, nagyon mértékletes volt mindenben. Gurné volt, Laborfalvi Róza ezt nagyon ki is tudta szolgálni, hiszen mindent megtett azért, hogy Jókai asztalára mindenből a legjobb kerüljön. Hihetetlen fegyelem jellemzi, és valójában csak a saját munkájára koncentrál, nem nagyon befolyásolják a külső tényezőt, nem hagyja magát befolyásolni, mindezt annak ellenére, hogy egy hihetetlen élénk politikai életet él, társasági életet él, de mindentől nagyon mértékletes. A kiegyezéskor Jókai aktíva kivette a részét a politikából, de ez sem távolította el szenvedélyét, az írástól. Regényei témáit, barátai elbeszéléseiből megismert fantasztikus kórokat. Történelmi módjaiben szerette a romantikus, hirtelen fordultó, különleges esemény. Ősei vagy angyalai a jó, a pörgeti a rossz. bármit csinált, bárhová ment, bármit mondott, ahol a világ sajtó beszámolt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy 3 hét alatt járta be egy hír az akkori világot. Tehát mondjuk 1874. februárjában találkozott Bismarckkal, és az az interjú, amit készített Jókai Bismarckkal, az 3 hét múlva megjelent a New York Times-ban hangolul. Tényleg nem volt olyan világlap, ahol ha ő bármit tett, bármit csinált, bármit írt, arról ne adtak volna hírt. Tehát egy nagyon fontos szereplője volt a 19. század második felénál. Érzelmek tengerén média támogatója a Telenovella magazin. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem mész nézni a sorozatodat? Van! Szántó Balázs, Debreceni Csaba, Márai Erika. Hintnék István, Bálizs Anett, Martin Márta. Most kezdődik. Öte! Elis Gábor, Borianna, már megint füstet írzi. Kovács András Bátor, Kárpáti Levente, Sikos Eszter. Szemekest, az kötve a fasza. De kell egy fatel, és akkor bírán nézni. Igen. Te akarsz-e törülni? Mit akarsz átkerülni? Az asztalról szemetet. Melyik asztalról? Az. Én nincs szemét. Nehogy piszkál a túlgolni a papír. Pénzei de szét, össze többi még. Nem szemét, itt a javai. Hát de az össze kis papír meg a többi mi akaszna. Ez nekem kellene fontos papír lényeg része. Na szét össze. Na vigyázz innen. Na, hogy piszkál. Ide tettem pénzt. Ez kifussa a mai dolgaidat? Igen. Jó van. Hány van itt te? 600 dinár? Jó, van, elégeszem. Mennyire töltött még? Nem számom most. Na figyelj! Akarom nézni. Kurva rohadt szar. A rohadt életbe bele. Ezt is elvesztítem. Ezért nem kellene. Ne piszkál a dolgaját. Nézd egyet. Nézd már sorozatodat, szerintem fontosabb nincsen számodra.